Allt verkar tråkigt och svårt att förstå. Kanske du tycker att dagen blir lång. Följ då mitt råd, ta och tralla en sång. Sjung och le, sorgerna göm och glöm. Allting ordnar sig till sist. Sjung och le, tro lilla vän, på hopp om kärleken. Och snart du ser att du vill ha mer av allt som livet ger. Åren det går ju så svindande fort. Människor jäkta och allt ska bli gjort. Tänk på att lyckan du har i din hand. Glöm mig att leva och njuta ibland. Sjung och le, sorgerna göm och glöm. Men där så trist. Du ska se som i en dröm att allting går. När säg till sist, sjung och le, tro lilla vän, på hopp om kärleken. Och snart du ser att du vill ha mer av allt som livet ger. Förmiddag, kära lyssnarvänner, och välkomna till Radio Sigtuna 88,2 MHz och programmet Förmiddag med Rune och Rosmarie. Idag den 11 september 2020 och vi har Dagny och Helny som har namnsdag idag. De gratulerar vi. Jag kanske ska säga så här att nu är vi igång igen med våra radioprogram, men det är inte direkt sända program utan det är en bandad version ni hör än så länge. Vi hoppas på att vi ska få ordning på det här med att kunna sända direkt, men det kan vi inte just nu, så att det här är ett bandat program. Vi bandar på måndagarna och sänder ute på fredagen därefter, precis som vanligt 9.30 till 11.30. Det är ett program som sponsras av ICA i Vallsta centrum och de har seniorrabatt på tisdagarna. Och ansvarig för sändningen, ja, det är precis som vanligt föreningen Musik för alla. Och vi inledde med Sjung och le, och det var jag som försökte sjunga och Malte Brändlund som spelade. Och så är det här med önskeskivor då, och det är så att vi i dagens program också har önskeskivor, men de kommer allra sist i programmet. Och ni kan precis som vanligt ringa och önska skivor. Och då är det egentligen ganska bra om ni ringer under sändningstiden på fredagen. Eller i alla fall under fredagen som nu är då. Och då ringer ni 073-670-94. 69. Jag kan ju inte mitt eget telefonnummer, vet du. 073 670 9469. Och som vanligt, jag heter Rune och Rosmarie. Ja. Och då ska vi köra igång, och jag tycker det är kul då att vi har kommit igång igen, och det gjorde vi faktiskt förra fredagen, och då var det Rosmarie som höll i trådarna. Nu ska jag försöka göra detsamma. Och ja, vi kör som vanligt våran musik, och vill ni påverka programmet så ring och önska skivor 073 670 9469. Jag tänkte börja med en melodi som har spelats in 1977 utav Mr. Åkerbielk. Send in the clown. Jaha, kära lyssnarvänner, det var Mr. Åkerbielk det här från 1977. Det är ju så att det är jag som har satt ihop programmet idag, men Rosmarie har varit med lite grann på ett hörn, och det här var ett av hörnen. Ett av hörnen kan man säga, just det. Och även nästa har hon faktiskt bestämt ska få vara med. Och då är det Annie Song med John Denver från 1974. Mm. Varför valde du just den, Rosmarie? Jag tycker om den helt enkelt. Ja. Ja, så är det. Svårare än så är det inte. Nej, faktiskt inte. Nej. Jag har liksom ingen koppling till den för övrigt på något sätt. Annars så kan det ju vara så ibland att vissa låtar har man tagit till sig för att man kanske har upplevt någonting och varit med om något. Eller, ja. Mm. Men det finns ingenting sånt, utan jag bara tycker om den. Ja, då lyssnar vi på Annie Song med John Denver från 1974. You fill up my senses like night in a forest. Like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms, let me lay down beside you, let me always be with you. Come let me love you, come love me. Like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me. Ja, ska jag säga det att jag är ju ett halvår sedan jag satt och pratade i radio och jag känner mig verkligen som en nybörjare måste jag ju säga här. Och det är tur att vi har radiochefen Jeanette Berglund här som hjälper mig i det här nya. Det är ju egentligen inte så nytt men man glömmer lätt hur man gör och vilka knappar man ska trycka på och lite sånt där. Och du kände väl samma sak förra gången när du jo, kände? Jo, det är klart att det är så. Men egentligen är det ju bara stället som är nytt för oss. Ja, det kan man ju säga. Och vi sitter ju nu alltså i gamla sporthallen här uppe i Vallsta. Simhallen, ja. Ja, simhallen här. Och faktiskt är att det finns fönster här också liksom, och det gjorde det ju inte i den gamla studion. Där fick man ju springa ut för att se vad det var för väder. Men det behöver vi inte göra nu, utan nu kan vi se och man ser folk och ja, ungar som leker utanför. Så här, inte just nu, men det gjorde vi förra gången i alla fall. Och alltså, det är riktigt trevligt. Det här blir nog bra när vi blir varma i kläderna ordentligt. Ja, nu ska vi spela Sven-Bertil Taube här. Och då är det Så skimrande var aldrig havet. Aldrig havet och stranden aldrig så befriande, fälten, ängarna och träden aldrig så vackra och blommorna aldrig så ljuvligt doftande som när du gick vid min sida mot solnedgången, aftonen den underbara, då dina lockar dolde mig för världen, medan du dränkte alla mina sorger. Älskling, i din förvärld vid min sida. Mot solnedgången, aftonen den underbara, då dina lockar dolde mig för världen. Medan du dränkte alla mina sorger, älskling, i din första ljus. Ja, det här var Sven-Bertil Taube. Så skimrande var aldrig havet. Nu ska vi ta fram en dragspelskung, Kalle Julabo. Och du ville att vi skulle spela Lyckobringaren, Rosmarie. Varför då? Den tycker jag om. Det är den bästa bland bästa. Ja, jag tycker så mycket om den. Den är topp 5 av Kalle Julabos inspelningar i alla fall, tycker jag. Mm. Och min mamma, hon älskade den här Lyckobringaren med Kalle Julabo. Thank you. det var alltså Lyckobringaren med Kalle Jularbo. Vi ska få lyssna på ytterligare en dragspelare nu som inte går av för hackor. Och när det gäller dragspel förresten så dyker upp lite dragspelsskivor lite då och då i det här programmet idag. Vi ska få höra nu Konvaljens avsked. Det var väl ett tag sedan Konvaljen tog avsked egentligen nu i sommar. Men den är fin, eller hur? Ja, den är fin också. Mm. Ja. Och då är det så att vi ska släppa fram Gnesta-Kalle här och hans spelkamrater i just den här melodin Konvaljens avsked. Det var alltså Konvaljens avsked det här med Gnesta-Kalle och hans orkester. Nu kommer vi till en skiva som är lite märklig. Och det är ju så här att jag har haft all tid i världen egentligen i sommar och suttit och gått igenom grammofonskivor och sådär, och det har jag gjort. Och jag hittade en skiva där som jag blev lite intresserad av att forska på. Och det gjorde jag. Och det är mest inspelningstiden som jag är intresserad av när det gäller skivor. Vinylskivor om man säger så. Och den här skivan är inspelad 1958 och det är ju inget märkvärdigt i sig. Men det, när man sen läser vidare på Kungliga bibliotekets enorma register där ju samtliga skivor ska finnas i Sverige. Men det händer en och annan gång, och det gäller framförallt 78-varvare, men det här är en vinylskiva. Och så står det så här på Kungliga bibliotekets sida: ops, skivan finns inte på Kungliga biblioteket. Och det gjorde mig ju jättenyfiken. Jag har inte ringt Kungliga biblioteket om det ännu, för jag har, eller vi har ytterligare några skivor, men då är det 78-varvare där det ofta står då, ops, skivan finns inte på Kungliga biblioteket. Men det här är en vinylskiva. Mm. Och vi har en vinylskiva till med vad heter han nu då? Ja, nu kommer jag inte på det helt plötsligt, men det kanske jag kommer på under tiden den här skivan går. Lars Ekborg heter han. Och han hade spelat in en skiva 1956 tillsammans med några kompisar. Och det heter Davy Crockett. Och den har jag spelat tidigare i radion. Och den finns inte heller registrerad där. Så att en och annan vinylskiva är det lite märkligt med att de inte har på Kungliga biblioteket. Det finns nämligen en lag som säger att när man har gett ut en skiva så ska Kungliga biblioteket ha det. Det hette Arkivet för ljud och bild tidigare. Men det står så på några av skivorna jag har, eller vi har, och framförallt på 78-varvare har det hänt på flera stycken. Vad är det för skiva jag pratar om nu då? Ja, det är ju så att Lill-Babs gick ju bort för ja, ett par år sedan. Och hon har blivit mer populär än någonsin i tv nu. Och man spelar ofta hennes låtar och sådär. Och i både radio och på andra sammanhang. Och här är den inspelning som Lill-Babs gjorde 1958 till Simon Brems orkester. Och inspelningen är på Karusell. Och melodin har vi hört många gånger av andra artister. Nu får vi höra den med Lill-Babs. Den som glad är. Den som glad är leder andra. Ingen kan väl något sådant klandra. God och glad ska människan vara. Därför jag vill alltid dela med mig. Dumt att låta små bekymmer få dig till att ändra ditt humör. Nej, den som alltid glad är, han når andra glädje gör. Säg mig, vem tycker väl om en pessimist? Därför jag går omkring som en optimist. Det känns som varje dag mig nu ger allt mer och mer. För del av glädje är dubbel glädje. Den som glad är leder andra. Ja, det var Lill-Babs det här med Den som glad är. Jaha, då ska vi gå vidare på skivlistan. Och Rosmarie tyckte att det var dags för Olle Adolfsson och Skattlösa bergen. Mm, det var länge sedan vi hörde honom. Ja, precis. Jag hade tänkt först den här Jag hoppar stav, men den hade vi inte. Nej. Vi har inte allt, vi har mycket men inte allt. Nej, precis, jag upptäckte. Ja, och, men det är roligt med det vi har i alla fall. Ja. Och jag har ju som sagt bara suttit ute i sommar och hållit på och gått igenom skivor för glatta livet. Men ibland vill man ju också göra något annat. Och det har jag ju också gjort. Och sen är det här med fotbollsallsvenskan. Mm. Då lägger jag ner skivorna. Då får de vänta. Då får de vänta, som sagt. Va. Men vi håller på för fullt och jobbar med skivorna, och det har ju blivit betydligt bättre ordning. Och jag ska väl säga det att efter Skattlösa bergen kommer det faktiskt en 78 som jag inte visste att vi hade. Men det blir då det, Skattlösa bergen, Olle Adolfsson. Långt härifrån, i Skattlösa bergen, bor den flicka som jag har kär. Men hennes S-fassa är sprängar Svensson. Han är livsfarlig med sitt gevär. Hon har en mun som är som honing. Och Skattlösa bergen syns ända hit. Men suset i Säven förtäljer Svensson om någon jäkel sticker näsan dit. All min längtan går till Skattlösa bergen. Jag vill bli hennes i lust och nöd. Jag tar nog chansen och ger mig upp dit. Fast sprängaren Svensson kan bli min död. Hon har en mun, hon har en mun som är som honing. Och Skattlösa bergen syns ända hit. Men suset i Säven förtäljer Svensson om någon jäkel sticker näsan dit. Jag ger mig upp till Skattlösa bergen. Det är för trista här ensam bo. Det är grymt att dölja sin vackra dotter. För den som älskar henne så. Hon har en mun som är som honing. Och Skattlösa bergen syns ända hit. Men suset i Säven förtäljer Svensson om någon jäkel sticker näsan dit. Jag ger fan i sprängaren Svensson. Jag klättrar upp till Ariberg. Jag ska ta på den jag älskar. Jag ger fan i sprängaren Svensson. Jag ger mig av dit upp i bergen. Jag ska ta på den jag älskar. Jag ska nog visa den sprängaren. Jag klättrar upp till bergen. Jag ska nog få den som jag älskar. Ja, det var Skattlösa bergen det här med Olle Adolfsson. Nu kommer det några 78-varvare här på raken, så att säga. Och den här första 78-varvaren som jag nu ska spela, den har jag spelat in i sommar och lagt på vår dator. Och det är en skiva som jag inte kände till någonting om överhuvudtaget. Men däremot sångaren Bertil Bo, han blev ju verkligen känd genom den här Violer till mor, och den har vi spelat många gånger. Men den tänker jag inte spela idag, utan det är en, som sagt, en skiva som jag inte hade hört tidigare och inte ens visste att vi hade. Så kan det gå när man går igenom grejerna och sitter ute en vacker sommardag i Rosersberg och pysslar med skivor. Det här är en melodi som heter Det lyser i ett fönster. Bertil Bo sjunger till Gösta Wallenius orkester, och det här är en sonora inspelning från 1947. Det lyser i ett fönster i en stuga under himlens alla stjärneljus. Red i stugan höga furor buga. I snöfall skru till norden vinden sur. Nu som för det ljuset huset alltid skänker. Trygghet var till livet en dessert. Det lyser i ett fönster och jag tänker på hemmet där mitt hjärta är. Under sommardagar mycket finnes som för tanken till en munter sorg. Men i mörka vinterkvällar lätt man minnes just ifrån den tid som var en gång. Det lyser i ett fönster i en stuga under himlens alla stjärneljus. Det var Bertil Bo det här som slog igenom med dunder och brak. Jag tror det var året 1946 när han sjöng Violer till mor. Men det här var ju inte Violer till mor, utan det var en melodi som heter Du, det lyser i ett fönster. Och Gösta Wallenius orkester spelade på en sonoraplatta från 1947. Nu ska vi spela ytterligare en 78-varvare som jag sa. Och då handlar det om en melodi som heter Det är den stora, stora, stora kärleken med Bigge Holm. Och vem tusan är Bigge Holm? Ja, vi brukar presentera honom som Nonne Hall. Men han hette varken Bigge Holm eller Nonne Hall. Det var artistnamn det här. Han hette egentligen Bo Hallman och var ifrån Mjölby. Här har han sällskapet av sjömanspojkarna och inspelningen gjord på Cameo 1938. Det är den stora, stora, stora kärleken. Om måne och vässan om sol ligger ett välväxtat rike. Byter du också från pol och till pol finner du inte dess like. Vem är den styrande där? Frågar du svaret är här. Ja, det är den stora, stora, stora, stora kärleken. Där sitter Ramor själv i spetsen för regeringen. Kung eller drottning kan du bli. Tronen står alltid, alltid fri. Varje förälskat litet hjärta är en monarki. Som bara har en enda dag men respektera den. Ja, det är den stora, stora, stora, stora kärleken. Bo Hallman, ja, som han hette. Men på skivan som jag spelar nu så hette han Bigge Holm. Det är artistnamn det här. Det är den stora, stora kärleken från 1938. Nu ska vi spela en melodi som är inspelad 1 april 1949 på Musica, hette skivbolaget. Och här medverkar min kvinnliga favorit från 78-varvstiden, Tori Bernhardt. Men det är anonymt. Men Hans Bjerkeling ville ha hjälp av Tori Bernhardt i den här inspelningen. Alla fyrar blinka. Alla fyrar blinka, så förtroligt det mot dig. Det kanske vet den hemlighet du har röjt för mig. Att dina röda läppar kan inte säga nej. Alla fyrar blinka, så förtroligt det mot dig. Och kvällen lång hörs vindens sång när ut till havs vi styr. Vi anar att en sommarnatt är fylld av äventyr. Vad rör det oss om kursen vi känner eller ej? När alla fyrar blinka, så förtroligt det mot dig. Alla fyrar blinka. Hans Bjerkeling tillsammans med Tori Bernhardt från 1949. Nu till något modernare skivor. Det kommer några vinyl och det kommer några CD-inspelningar också. Och vi ska köra Vikingarna nu, tycker jag. Till mitt eget Blå Hawaii. Land, till varm och solig strand. Jag surfar över vågorna som tar mig in till land. Där flickorna de dansar hula hula natten lång. I takt med vindens melodi sjunger vi en sång. I vårt eget Blue Hawaii. bjuder upp till dans. Vi vandrar tätt in till varann i kvällens solnedgång. Och ukulelen spelar upp havets egen sång. I vårt eget Blue Hawaii. I vårt eget Blue Hawaii. Blue Hawaii. Vårt eget Blue Hawaii. Hand i hand på en solig strand. Nu är jag här i söderns land. I mitt eget Blue Hawaii. I vårt eget Ja, det var vikingarna det här med till mitt eget Blue Hawaii. Nästa skiva har en titel som heter Sommaren jag aldrig glömt med Nina Lisell. Och Rosmarie, den här sommaren kommer vi verkligen inte att glömma med allt det här med corona. Nej, och det här är väl en sommar som ingen kommer att glömma. Nej, jag tror inte det heller. Vi har ju valt att vara i frivillig karantän och suttit hemma och ja, gått runt i där vi borde har vi gjort 1000 gånger ungefär. Mm. Men så mycket mer har vi inte gjort och vi har inte handlat någonting i någon affär utan det har vår dotter Annika skött som. Och hennes dotter i sin tur Magdalena också hjälpt oss med det och det är vi tacksamma för. Och så har ju faktiskt vädret var ju ganska bra i alla fall. Eller ja, jo, det får man väl säga. Det var ju väldigt varmt ett tag. Ja, det var det. Men det är det man vill ha. Så men det är den här känslan liksom också att man... Vi kanske inte hade åkt så mycket ändå när det var normalt. Men känslan av att man inte kan göra det tycker jag har varit hemsk. Och så har det varit mycket tv. Eller hur? Ja. Ja. Man får ju roa sig så gott det går. Ja, precis va. Och ja... Då kan man säga så att den här titeln tycker jag passar bra. Som Nina Lisell sjunger, Sommaren jag aldrig glömt. Sommaren jag aldrig glömt var sommaren med dig. Dagarna som rann förbi när du var här hos mig. Aldrig kommer den igen, den var så skön och kort. Så lös och fri från alla band. En evig sol som stod i brand. Din hand i min, en kylen vind. Din lätta kyss, din mun, din kyss. Du var här hos mig. Sommaren jag alltid minns rann allt för hastigt bort. Aldrig kommer den igen, den var så skön och kort. En sommaräng, en stilla frö. En natts mitt hur, ut till vår ö. Din gyllene hy, ditt ljusa skratt. Hur jag blir kär en sommarnatt. Oh, sommaren jag aldrig glömt var sommaren med dig. Dagarna som rann förbi när du var här hos mig. Sommaren jag alltid minns rann allt för hastigt bort. Aldrig kommer den igen, den var så skön och kort. Sommaren med Sommaren jag aldrig glömt. Och den här sommaren kommer nog inte vi att glömma i första taget i alla fall. Och det är ju så att man längtar ju faktiskt till normala förhållanden nu. Och då tyckte jag det passade bra att spela nästa melodi. Och då är det två dragspelslåtar där dragspelskungen också sjunger, Roland Cedermark. Och vi längtar ju till att allting ska bli normalt igen, och det hoppas vi ju att det blir så småningom. Ingen får mig att längta som du med Roland Cedermark. Och därefter så ska jag vända blad och tala om att vi ska få höra också då med Roland Cedermark i vår sommardans. Varm och skön finns du än i min dröm. Ingen får mig att längta som du. Som en ros vackert röd var de läppar du bjöd till en främling. Men var finns du nu? Du gav mig minnen, jag vill för alltid ska bestå ljuvliga minnen. Lyfter mig högt, högt i det blå, vart en vindarna bär. Är det dig jag har kär, ingen får mig att längta som du. Ska bestå ljuvliga minnen. Lyfter mig högt, högt i det blå, vart en vindarna bär. Är det dig jag har kär, ingen får mig att längta som du. Nej, ingen får mig att längta som du. Känn sommarvindar smeka. Ingen kan förneka. Nu är sommaren här. Lätta steg och spär min vän genom sommaren. Hör stråkarna från Vingsjö. Hör bälja spel och spinspö. Allt blir en symfoni, sommarmelodi så ljus, skänker glädje rus. En sommardans, så är livets fest. Här blandas bugg och tjottistös och gubbet lek och allvar sill och nubbe här. I vår sommardans av kärlek binder vi på nytt en blomsterkrans. Sjung Västervik och Skule. Sjön, Grebbestad och Lule. Sjön, Skansens sommarkör. Sjung och oss förför igen. Sjung om sommaren. Så är livets fest. Här blandas dubb och shottiströs och gubbe lek och allvar sill och nubbe här. I vår sommarlands av kärlek binder vi på nytt en blomsterkrans. Känn sommarvindar smeka. Känn, ingen kan förneka. Nu är sommaren här. Lätta steg och spär min vän genom sommaren. Nu är sommaren här. Lätta steg och spär min vän genom sommaren. Det var Roland Cedermark det här. Nu kommer det åter en sån här 78-valsskiva som jag hittade i våran samling när jag gick igenom skivor i somras. Och den här gången handlar det om Alice Babs. Och Sven Arefelts är med och sjunger. Men det är också Nisse Dins orkester och han var ju en hejare på dragspel. Och det är hans orkester som kompar och den sonora inspelning från den 21 juli 1939. Och Alice Babs var vid tillfället endast 15 år när den här sjöngs in. Eller spelades in ska man ju säga. Och melodin som ni ska få höra nu då och som dök upp i våran samling när jag gick igenom skivorna i somras. När det gäller Alice Babs, har du hört vad det svänger om vårat bass? Samma glada gängar alltid fyllt din hand ifrån 7 till 1. Ragtime, chimney, foxtrot, blues, rumba, karaoke, swingin' year jag nu me rus. Bye bye, Lambert Walker. För har du hört vad det svänger i vårat bass, i vårat bass, i vårat bass. Det är en blandning av Harlem och Bensterdass. Som klass, som klass, som klass. Och när du hör hur det svänger i vårat bass, i vårat bass, i vårat bass, får både Ducky och Benny ge vacker tass. Som jazz, som jazz, som jazz. Det rörer åt det löjen åt det tårar. På överryggen kila kalla kårar. En rapsodi från Blåkulla man spårar. Det lockar råbetårar. Jag har hört hur det svänger i vårat bass, i vårat bass, i vårat bass. Om du blir hot kan du svalka dig sen ett spass. Med glass, med glass, med glass. Jaha, ja. Jag har fått den stora äran att presentera nästa inslag. Och då ska vi lyssna till Ella Fitzgerald, Somebody Nobody Loves. I'm somebody nobody loves. Oh me, oh my, my, my. I'm somebody nobody loves. I wonder why, why. Although I know it sounds alarming, I prayed on bended knee for that certain gay prince charming who was meant for me. I've got to find me a somebody soon, or else I'll die, die, die. I'd take the man in the moon if he would give me a try. I'm just a lonely Cinderella that romance passes by. I'm somebody nobody loves. Oh me, oh my. If you feel the fates are against you, cause the best things in life pass you by, look at me, look at me. I've sent lots of letters to Cupid, but he's a hard to get guy. Look at me, oh, look at me. I'm somebody nobody loves. Oh me, oh my, my, my. I'm somebody nobody loves. I wonder why. Although I know it sounds alarming, I've prayed on bended knee for that certain gay prince charming who was meant for me. I've got to find me a somebody soon, or else I'll die, die, die. I'd take the man in the moon if he would give me a try. I'm just a lonely Cinderella that romance passes by. Oh, me. And brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy. I want to be in that number when the saints Ja, först hörde vi alltså Ella Fitzgerald med Somebody Nobody Loves. Och därefter hörde vi Louis Armstrong. Ja. Med When the Saints Go Marching In. Ja. Mm. Det är ju så att de brukar ju ofta göra inspelningar tillsammans. Ja, precis. Det är ju så. Men här var det ju kul att skilja dem åt. Så fick de sjunga varsin. Ja, precis. Istället, ja. Okej, men ska du ta över det här pappret nu? Jag ser att det står Siw Malmkvist där. Ja, det gör det. Ja. Och det är också en sån här skiva som jag inte kände till alls med Siw Malmkvist. Och som dök upp i våran samling. Men det är inget märkligt med den här skivan alls. Men det är kul att spela någonting med Siwan som vi inte har spelat förut eftersom vi inte har haft skivan. Den heter nu Tänk att få se just dig på knä. Vilken konstig titel. Ja, undrar om man friar då kanske. Ja, tänk att få se just dig på knä. Siw Malmkvist till Harry Arnolds orkester. Och sen en nick var första inviten jag av dig fick. Men du blev visst tack då jag blott sa stick. Du var alltid nonchi och butter tuff. Men sen gav visst kärleken dig en knuff. Din salthet är nu blott en ynklig bluff. Ut med så iskall min att jag själv blev trött, det var melodin. Jag lärde dig hårdhänt att veta hut. Nu är du en kille helt utan krut. För när du blev kär tog din tuffhet slut. Det var Siw Malmkvist det här och det var en för mig okänd inspelning med henne. Och Harry Arnolds orkester var som spelade. Nu ett par 78-varvar igen och då handlar det om My Blue Heaven med Glenn Miller och hans orkester. Thank you. Glenn Miller och hans orkester. För en liten stund sen så spelade jag en skiva med vikingarna. Till mitt eget Blue Hawaii heter den. Nu ska vi återvända till Hawaii när jag har fått vänt på sidan här. Och då ska vi höra Povel Ramels allra första skivinspelning som är gjord på Skala den 18 april 1942. Och den allra första inspelningen han gjorde heter Vårt eget Blue Hawaii. Povel Ramel. Now won't you take me back to Blue Hawaii så död en gammal melodi. Här har jag en översättning som jag gjort och den är lika sann som fri. Vi har vårt eget Blue Hawaii på en liten skärgårdsö. Där finns allt vi vill ha i precis lika bra miljö. Vi badar hela dagen men har aldrig sett en haj. Så det är säkert och tryggt i vårt eget lilla Blue Hawaii. Att ta en kryss runt hela världen får vi vackert låta bli. Vi klarar oss med fjärden och en gyllene fantasi. På kvällen styr vi båten under tänkta palmers svaj. Till en vik någonstans i vårt eget lilla Blue Hawaii. Korallrev har vi inga, men vi har ett abborrgrund. Dit vi seglar någon gång och förriva en kärleksstund. Och vår ö har inga vildar som vi krigar med ibland. Där finns blott en familj som är snäll och heter Österman. Man slipper djungelns alla faror när man somnar lugn och trygg. Men istället finns det skaror av gedigna svenska mygg. Och tröttnar man på livet så som Söderhavs Malaj. Är det nära till stan från vårt eget lilla Blue Hawaii. Mm. H.V. Rammels första inspelning från 1942. Vårt eget Blue Hawaii. Nu kanske ni undrar om det går att ringa och önska skivor till nästkommande program. Och det går alldeles utmärkt. Och vi skulle väl tipsa lite grann om att det är bäst om ni ringer på fredagen, för över lördagen och söndagen då sammanställer vi programmet. Så ring gärna under det här programmets gång, för vi sitter hemma och lyssnar på oss själva då. Det här är ju bandat så att säga liksom, va. Men ni kan ju ringa vilken dag som helst, men då kan vi inte garantera att det kommer just fredagen efter. Men vill ni ha det på fredagen efter, så ring. Ja, som idag då, måste jag ju säga då, det är fredagen den 11 september. Så skriver vi upp vad ni vill ha, och är det så att vi har skivorna, då spelar vi dem. Och då ringer ni 073-670-9469. 073-670-9469. Det här är ett program som sponsras av ICA i Vallsta centrum, och de har seniorrabatt på tisdagarna, och ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla, och vi sitter alltså här och sänder på Radio Sigtuna 88,2 MHz. Nu till en favorit som Rosmarie har, Mireille Mathieu, La Paloma. Quelques mots au creux de son aile. Nu kommer vi åter till en sån här artist och hans första skivinspelning. Gjord på Kupol 1952. Och den här skivan har ju vi spelat många, många gånger. Men nu är det väldigt länge sedan vi spelade den. Dels beror det ju på att jag var uppehåll. Men jag tror att vi innan det här uppehållet inte hade spelat den på jättelänge. Det också så att säga. Så att det här blir Snoddas första skivinspelning. Inspelad alltså på Kupol 1952. Och här har han sällskap utav Carl Djurabos orkester. Och naturligtvis så handlar det om Flotta kärlek. Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare i mitt färg. Alla jäntor var som vax ut i min famn. I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän. Ifrån Norderås till skiljet ner vid berg. Hade rian, hade ra. Ifrån Norderås till skiljet ner vid berg. Jag har spelat på mitt handklaver för flotta revidån. Jag har spelat för små kullorna på Näs. Jag har dansat över forsarna med älvor och med rån, medan daggen gått till ro på ängens gräs. Hade rian, hade ra. Medan daggen gått till ro på ängens gräs. Jag har spelat sommarnätterna till dans för rim och bro. Jag har dansat med den vackra Majinås. Jag har svurit blonda Anna i vid kärlek evig tro, medan läger elden falnat in vid oss. Hade rian, hade ra. Medan läger elden falnat in vid oss. Jag har spelat för det kära där som norfens flammor går, över sätrarna vid Östervåla fjäll. Jag har slumrat i min farkost där som vildmark pulsar slå, medan stjärnorna gått vack på himlens fäll. Hade rian, hade ra. Medan stjärnorna gått vack på himlens fäll. Jag ska spela på mitt välja spel så länge jag finns till, i min koja in vid Reka forsens fall. Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga om jag vill, medan månen över moarna går vall. Hade rian, hade ra. Medan månen över moarna går vall. Visste ni att natten faktiskt har 1000 ögon? Om ni inte vet det så lyssna på Jan Öylers. Mörk bakom alla fönster, blott gatans lyktor som kastar ljus. Skuggorna bildar mönster, vi har det skönast här inomhus. Natten har 1000 ögon som följer dig varje steg du tar. Natten har 1000 ögon, så det är säkrast du stannar kvar. Nu vill jag inte höra någon mera om att du måste gå. Här kan oss ingen störa, här kan vi gömma oss bra vi två. Natten har 1000 ögon som följer dig varje steg du tar. Natten har 1000 ögon, så det är säkrast du stannar kvar. natten har tusen ögon som följer dig varje steg du tar. Natten har tusen ögon, så det är säkrast du stannar kvar. Månen där över taken som tittar in genom rutan min, han är visst alltid vaken när alla andra har somnat in. Natten har tusen ögon som följer dig varje steg du tar. Natten har tusen ögon, så det är säkrast du stannar kvar. Natten har tusen ögon som följer dig varje steg du tar. Natten har tusen ögon, så det är säkrast du stannar kvar. Ja, efter Jan Öyler så tänker jag så här att vi ska rocka till det lite granna. Varsågoda. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. Den här låten kände ni säkert igen. Bill Haley från den 12 april 1954. Rock Around the Clock. Nu ett par dansband igen. Ann-Katrin Wiklanders Vänd inte ryggen åt en vän. Och därefter kör vi Ann-Charlotte och Elinor med Trio med Bumba. Hör min sång till dig. Som var min kära. vänd inte ryggen åt en vän nu om igen. Du tror alltid något bättre kommer sen. Men tänk den dag du står där ensam, för ingen enda kom den dagen du vände dig om. Men inte ryggen åt en vän nu om igen. Du tror alltid något bättre kommer sen. Men tänk den dag du står där ensam, för ingen enda kom den dagen du vände dig om. Men vänd inte Charlotte och Elinor kom till världen samma år. I en herrgård stor och flott föddes lilla Ann-Charlotte. Men i låga hyddan grå, under tak med mossa på, och dit inga vägar går, föddes stackars Elinor. Charlotte och Elinor växte upp för varje år. Allting vackert, allting gott, det fick lilla Ann-Charlotte. Ett par gamla nötta skor och en klänning ärvd av mor, och en hunger som var svår, det fick stackars Elinor. Ann-Charlotte och Elinor höll sitt bröllop samma vår, och en greve i ett slott make blev till Ann-Charlotte. Men en fattig torpardräng, ett par stolar och en säng, lite torp med ko och får, det fick stackars Elinor. Ann-Charlotte och Elinor, skilda lotter nu det får. Rikedom i stora mått, det fick lilla Ann-Charlotte. Men som fattig torparfru, med sin man och ungar sju, ibland skogens mörka snår, både stackars Elinor. Elinor är glad ändå, och hon säger alltid så. Ann-Charlotte får gods och guld, jag får kärlek skeppan full. Ann-Charlotte i mink sig klär, mina barn min glädje är. Jag är nöjd med vad jag fått, byter ej med Ann-Charlotte. Ja, vi hörde alltså två dansband här. Ann-Katrin Wiklanders med Vänd inte ryggen åt en vän. Och det ska man ju inte göra, eller hur? Absolut inte. De ska man vara rädd om. Ja, de vänner ska man vara rädd om. Och sen hörde vi Ann-Charlotte och Eleanor med Trio med Bumba. I dessa coronatider så har jag ju tittat lite på datorn i alla möjliga sammanhang. Och bland annat på Facebook så har jag hittat en sångare som heter Hasse Thor. Och vi hade ju en skiva med honom också, och det är därifrån som jag tänker ta nästa låt. Men jag tänkte säga det att den här Hasse Thor, han försöker, och han är ju i våran ålder alltså, och underhålla oss äldre då så att säga. Så han lägger in lite låtar lite då och då på Facebook, och det tycker jag är jättekul att han gör, och det är ju ett bra initiativ. Och jag vet att Roffe Larsson, våran bekant här och som var på Radio Sigtuna för några år sedan också, han har hela program på söndagarna tror jag det är, som man sen lägger ut på Facebook. Och det är ju kul, så att vi som är lite äldre då har något att lyssna på. Och den här Hasse Thor då, han lägger ut låtar lite då och då tillsammans med en kompis som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. Men vi har honom också på en riktig skiva. Och från den skivan har vi tagit någonting som är aktuellt nu, nämligen hösten. Och hösten, Rosmarie, har väl också sin tjusning? Absolut, jag tycker den är vacker. Mm. När den, alla gula blad, röda blad och... Ja, det är en fin tid, verkligen. Ja, det är väl så att alla årstider har sin tjusning. Inte november. Nej, den månaden kunde de möjligen hoppa över i almanackan. Ja. Men i övrigt så är det väl så i alla fall. Och jag tyckte då att just den här inspelningen med Hasse Thor som vi har på skiva och som heter Hösten passar väldigt bra just nu. Höstens löv har fallit, täcker ömt vår jord, skyddar markens liv mot vindarna från nord. Frostens första stjärnor glimmar överallt, solens bleka skimmer tecknas tusenfall. Än en gång har sommarns grönska färgat skog och fält. Havens alla stormar brusar, träd som vinden vält. Fågelsträcken upp på himlen letar söderns land. Åkrar all sin mognad, bergar utav säker hand. Bryggan guppar sakta, borta i den gast. Som när våren kommer, söker mången hamn. Väntar på den vän som saknat ömt hans famn. Än en gång har sommarns grönska färgat skog och fält. Havens alla stormar brusar, träd som vinden vält. Fågelsträcken upp på himlen letar söderns land. Åkrar all sin mognad, bärgar utav säker hand. Åkrar all sin mognad, bärgar utav säker hand. många gånger. Nu kommer vi till sista delen utav dagens program, och det skulle ju innehålla önskeskivor, och det gör det. Och då var det så här att jag var ute utanför vårt hus för några dagar sedan och satt och gjorde någonting. Så kom det en granne fram och sa, som heter Iris Kimby, och hon sa så här: vilket bra program ni hade i fredags, alltså det var förra fredagen då. Och det var ju roligt att höra att hon tyckte det. Och då passade hon på att önska en skiva här, och hon ville gärna att jag skulle spela en dragspelsskiva som en hyllning till, ja, hennes man, som jag nu kunde förstå då, ja, hade gått bort för ett tag sedan. Men han var tydligen väldigt duktig på dragspel och spelade en hel del låtar och sådär. Hon ville gärna att jag skulle spela en dragspelslåt för honom och, ja, för Iris då också. Iris Kimby har alltså önskat till sin man då, Olle Jonnys dragspelsorkester. Och vi pratade lite grann om Kalle Julabo, och då tänkte jag, Kalle Julabo har ju spelat tidigt idag, så att jag fick ju lite, vad heter det, fritt val om man säger så, va. Och då valde jag ändå lite grann utav Kalle Julabo, fast det här är Olle Jonnys dragspelsorkester med Livet i Finnskogarna. Inspelat på Odeon den 24 februari 1955. Varsågod, Iris Kimby. Det här var ytterligare en dragspelskung, Olle Jonny, som spelade för Iris Kimby. Livet i Finnskogarna från 1955. Vi har 4 önskeskivor kvar och de kommer vi att spela allihopa. Så vi drar över kanske någon minut av programmet. Och det är familjen Brink som har önskat samtliga låtar då. Och de ville höra först då Skånska slott och herresäten med Edvard Persson. Och inspelningen gjordes 1929 och det är utan tvekan veckans äldsta skiva. På himmelen vandrar solstjärnor och måne och kastar sitt fagraste ljus över Skåne. På höga, på låga, på stort och på smått, på statarens koja och ädlingens slott. Se månstrålen in genom blyrutan faller och tecknar på golvet järnsmidda galler. Skön jungfrun hon drömmer i majnatten ljus att friaren kommer till Glimmingehus. På utflykt till bokskogen Malmöbon glor till raden av strålande fönster på tor. Att smaka på kaka som bakats på spett, dig ber hennes nådfria rinnan kujett. Där rådjuren skymtar bak råvita stammar, man ser toppelager med broar och dammar. Långt bort från systemet och spriten och stan, där lurar belåten fiskalen Askan. Med port genom huset och gamla kanaler lyskaver sjön till jaktens signaler. Själv kungen i nåder far dit från sitt slott och skjuter fasaner med grevarna tott. Och därefter hälsar han på baron Trolle och jagar och spelar sin sang och sin nolle. Allt medan baronens gemål plockar gräs åt rast på rashöna på Trollenäs. På storkarna tror också Borgeby herre, fast storken i Skåne för vart år blir färre. När parken vid Borgeby doftar jul, då stämmer en snordling sin träskofjol. Till lugnet och vilan från dammet och möget, från Stockholm till Skåne far hans kunglig höghet. Han längtar till lunden där sipporna gro och drömmer om sundet och Sofiero. Ja, vi börjar på att närma oss slutet av dagens program, men vi har några låtar kvar. Jag vill också påminna er om då att ni kan ringa och önska skivor till nästa vecka. Och då ringer ni 073-670-9469. Och ringer ni helst på fredag, då kan vi ju garantera att nästa fredag, då har ni eran önskeskiva under förutsättning att vi har skivan. Ringer ni någon annan dag, då kan det vara så att ni får vänta ytterligare någon vecka. Det är lite krångligt det här när vi måste spela in program i förväg. Men ring gärna nu när ni lyssnar på det här på 073-670-9469 och önska skivor. 2 melodier nu som familjen Brink också har önskat. Lejonbruden med Maritza Horn och därefter kör vi Kväsarvalsen med Åke Grönberg. I skimrande bruddräkt så vit som en snö står Gjutemjans dotter en blomstrande mö. Hon tvingats att giva en främling sin hand. Imorgon går färden till främmande land. Rengästen har samlats men tid är ändå för Selma att träffa sin trofaste vän och sorgsen hon gångar till lejonets bur att taga farväl av sitt älskade djur. Hon lägger sig ner där hon förr varit van och lindar sin arm kring dess böljande man. Och skogarnas konung sin vildhet har glömt när Selma hon smeker och viskar så ömt. Vi måste nu skiljas, min bruddräkt du ser. Av tack kära vän, nu vi råkar sig mer. Jag tvingats att giva en främling min hand. Imorgon går färden till främmande land. Du blickar så öm, du mig säkert förstår. Förlåt kära vän, säg jag torkar en tår. Men hör hur min brudgum, han ropar igen. Farväl nu för alltid, min älskade vän. En kyss nu till avsked om lejonet ger. Men mannen vid gallret, nu lejonet ser. Med en ser det sagt mod och mildhet förbi. Det reser sig häftigt i fullt raseri. Den väldiga svansen nu svängningen tar. Och Selma står dödsblek, den fattning hon har. Att bedja och hota är fåfängt beslut. För dörren står djuret, hon slipper ej ut. Nu främlingen skrek, ett skott ska väl ända den blodiga lek. Och dödstystnad härskar, geväret han får. Han laddar nu, djuret hans mening förstår. Och lejonet rasar i fängslande bur. Vill Selma försvara, men vet icke hur. Ett rytande skallar, barmhärt. Gud, i stycken slitt lejonet främlingens skrud. Och sedan det druckit den älskades blod, det lägger sig stilla med nedslaget mod. Vid bleknande liket, det väntar få tröst. En kula som mördande sårar dess bröst. Ting kräder i salen in för att fröjda med fjällen sin. Och alla ryggar blir glada i håg. Tyst om sigare kvanting man sällan såg. Och i den stumsigaste kvanting som vi någonsin i livet gett. Något av vår kvittigt ett kvanting. Vi aldrig bättre än dig vi sett. Och grabben sig sakta i solen rör. Bara slurpan från lockigt kör. Stoppar den ner ut i lomman sin. Får tagit aljan och gör sig fin. Går i den stansigaste kvanting som i någonsin i livet gett. Något av vår kvittetätt och landing till aldrig bättre än dig vi sett. Och grabben går efter väggen kring, träffar sin fjälla i rynkornas ring. Släcker halset och spottar ett tåg. Tjenare Augusta, god dag, god dag. Går i den stansigaste kvanting som vi någonsin i livet gett. Något av vår kvittetätt och landing till aldrig är bättre än dig vi sett. armar hon lägger om grabbens hals för att få fröjda med honom en vals. Två kader han lägger på henne då, och stiligt och kväsigt det börjar gå. Och i den stundsigaste kvantik som vi någonsin i livet gett, något av vår fintet och lanting vi aldrig är bättre än dig vi sett. Med huvud mot huvud och bröst mot bröst han viskar till henne med kärlekens röst. Ej bossigare fjälla än dig jag får, och så in cirkel det hela går. Har du den stundsigaste kvantik som vi någonsin i livet gett, något av vår kvintetett och lanting till aldrig bättre än dig vi sett. Ja, det var Åke Grönberg det här med Kväsarvalsen. Och nu är det dags att packa ihop och gå hem. Vi håller ju på att spela in det här programmet på måndagar, men det sänds alltså på fredagar precis som vanligt 9.30 till 11.30. Och som sagt, när ni nu lyssnar på programmet på fredag här den 11 september, ni kan gärna ringa och önska skivor, och har vi dem så kan vi garantera att då kommer det med nästa fredag. 073-670-9469. Det här är ett program som sponsras av ICA i Vallsta centrum, och de har seniorrabatt på tisdagar. Och ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla. Och jag heter Rune och tackar för mig idag. Rosmarie. Mm. Och vi ska lägga på nu den sista önskeskivan. Och visste du det, Rosmarie, att den här melodin vi ska spela nu som heter Danny Boy faktiskt har ett irländskt ursprung. Det visste inte jag. Så, nej, det visste jag verkligen inte. För det var så att familjen Brink önskade irländsk musik, och jag blev snopen när vi hittade det på ett album med irländsk musik. Där fanns faktiskt Danny Boy med. London där vi är heter den ju också, men här på skivan heter den Danny Boy och är alltså med en härstamning från Irland. Jag visste det inte. Nej, absolut inte. Nej. Nej. Och nu tackar vi för oss för idag. Mm. Och så hörs vi igen nästa fredag. Det gör vi. Hej då. Ha det bra. Hej då.